Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Varmt välkomna tillbaka, mina vänner. Det är tisdag igen. Och klockan är 6. Det är alltid trevligt att vara här. Hoppas ni har haft en bra 2-veckorsperiod sedan vi hörde senast. Det har jag i alla fall. Jobbat och sitter mest och plockar låtar nätterna igenom. Men man ska inte klaga. Det blir ju en skiva av det också någon gång. Hoppas vi kunna spela lite av den för er framåt hösten här. Nåväl, vi kör igång det här med lite hederlig bonnarock helt enkelt. Det här är Blackberry Smoke. Testify some wins on who. Everybody's gonna have to stand a cue, yeah. Så där, mina vänner, så slutar man en låt. Man kommer från sydstaterna, Atlanta, och det hörs, måste man säga. Sköna killar, de var lirade hos oss på Bengans när de var i Göteborg senast. Var det 1,5 år sedan, någonting sånt. Spelade 3 låtar, grymt proffsiga, ödmjuka nere på jorden. Inga konstigheter med dem, som det ska vara. De spelade efter oss på Sweden Rock i somras, så kom faktiskt ihåg mig, kom fram och frågade: "Hey, aren't you that guy from the store?" Och det var jag ju. Men som sagt, sköna snubbar. Nästa band, också väldigt sköna snubbar från Stockholm, eller vissa av dem är faktiskt mer norrut i ursprungligen. Trummisen Fredrik Hake, släkt med Thomas Hake, kusiner faktiskt. Från Meshuggah naturligtvis, och en minst lika talangfull trummis, har ett fantastiskt band som heter Badge. Det här är Down to Earth från deras förra skiva. Grymt bra. Badge på Pirate Rock 954. Ja, Badge där. Ett jävla skönt band. Vilket extremt sväng att få fram. Fantastiskt med, på tre man med en dobro, trummor och bas. Ja, mer behövs det tydligen inte om man är begåvad nog. Och det är de, det måste man faktiskt säga. Ett favoritband. De har en ny platta ute nu som jag har glömt av vad den heter. Men ser finbra den också. Det här var från förra plattan Down to Earth. Ja, Fredrik som nämnde, han har jobbat som... han är fantastisk ljuskille framförallt, gör ljusförband och sådär. Men han har även varit backline-tekniker när jag var ute med Avatarium mycket. Jävla skön kille, rolig att ha på sin sida. Rätt skön humor på många sätt. Det är lite för barnförbjudet för att gå in på hans humor just nu, men det är en bra kille. Sen när han är ute så hälsar för mig. Nästa spår blir från 1994 från plattan Amorica. Det här är The Black Crowes med High Head Blues. Ja, men lite High Hell Blues där med Black Rose från 1994. Fantastiskt band. Ett av mina absoluta favoritband. Jag har bara sett dem live en enda gång på Hultsfredsfestivalen 1991, om jag minns rätt. Magisk konsert, man stod i sommarkvällen utomhus i gräset och drack någonting alkoholfritt. Och ja, nej, det var en fin kväll. Men det var länge sedan och jag är skitgammal som ni hör. Jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på The Black Crowes som släppte för ett par år sedan, kan vara 2013 ska jag tippa på, fyr LP-box med lite blandade live-grejer som de hade spelat in under, jag misstänker att det måste ha varit Warpaint-turnén, det låter jag osagt. Kan man få tag på den så tveka jag inte, köp den. Grymma versioner av väldigt många av deras låtar och även en hel del covers. Man gör Gram Parsons bland annat och Stones. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle ta lite del av den fina box med deras version av Little Feats Willin. Det är med, vad heter han, Luther Dickinson på gitarr här. Grym slide-gitarrist och Chris Robinson måste ju ändå räknas som en av mina absoluta favoritsångare. Han sjunger bara bättre och bättre för varje dag, känns som. Lyssna på det här, som sagt. Willin med Black Crowes. Driven by the snow, I'm drunk and dirty, but don't you know I'm still, I'm willing. Out on the road, late at night, I see my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice. I've been from Tucson to Tucson, Cary. Yeah. Willing där med Black Crowes. En fin liveversion från, tack själv Chris. En fin liveversion från Wiser for the Time-boxen för 3-4 år sedan släpptes. Får ni tag på den och har en fungerande vinylspelare så se till att skaffa den. Det kommer ni inte ångra, det törs jag lova. Men vad säger ni? Är det inte dags för en lite av en världspremiär kanske? Jo, jag hörde väl att det var det, va? Som ni har kanske underförstått lite genom de här programmen så tycker jag om Clutch. Och det är jag nog inte ensam om. Sångaren är Clutch, Neil Fallon. Han är en man med många strängar på sin lyra. Och han har precis släppt ett sidoprojekt tillsammans med Fu Manchu's basist, som jag plötsligt har glömt av vad han heter. Och en gitarrist som heter Dave Bone som var med i Company Band och en författare också. Polare till Neil, misstänker jag. Och Vinnie Appice på trummor. Denna gamla räv från Sabbath och alla andra band som finns. Dunsmuir heter de. De valde att släppa en singel i 500x. Jag var tvungen att köpa den såklart tack vare min gode vän Victor. Och det kommer komma en till ganska snart, tror jag. Men jag tror faktiskt inte att de har spelats i svensk radio tidigare. Knappast någon radio antagligen. Det är ett undergroundband som heter Duga. Men det är bra som fan. Och det här är Our Only Master med Dunsmuir. Och håll till godo. Svinbra. Patenterat Vinnie Appice trumspel där med lite skäggiga vokaler från Neil Fallon. Gött sväng, Dunsmuir där, Our Only Master, 500x på vinyl. Jag har den, har ni. Och det för jag sen då in på, ja, det finns ju egentligen inget sätt att säga det här milt på. utan det är helt enkelt dags för veckans klatsch, såklart. Hämtas från Earthrocker, såklart. Avslutningsspåret på den, denna fantastiska skiva. Det här är The Wolfman, Kindly Requests. About Ja, det blev ju en dubbelklutch idag också. Inte helt ovanligt vad det gäller mig. Men ni har säkert lärt er att invänta det och kanske gå på toa eller hämta en kopp kaffe till eller vad man gör innan. Eller bara sitta kvar och knäppa med fingrarna. Det var Tight Like That från den självbetitlade plattan som jag länge trodde var debutskivan. Men det är faktiskt den andra skivan från 95 om jag minns rätt. Svänget var där redan tidigt, som du märkte. Sammansättning naturligtvis som idag. Det finns vissa sångare som där jag tycker det spelar som ingen roll vad det är för musik i bakgrunden som spelas, utan sångaren gör hela grejen och jag kommer alltid lyssna på det oavsett vad det är, som är om det är hissmusik eller dödsmetall i bakgrunden. Är det rätt sångare eller sångerska, naturligtvis, det finns både och, så är jag trollbunden. Det finns ganska många sådana. Jag tänkte faktiskt ta och bjuda på en av dem idag, som jag gillar oavsett vad som spelas bakom. En brittisk herre som har spelat New Wave och gränsat åt punk. Han har varit inne på klassisk musik. Han har haft tv-program. Han har spelat country. Han gjorde tidigt en countryplatta när det var kanske det mest ohippa man kunde göra. Han gjorde för några år sedan också en platta upp med Alan Toussaint, en fantastisk pianist var han faktiskt, från New Orleans, som gick bort här förra året tyvärr, men han lämnar mycket efter sig att lyssna på, och det är väl värt att upptäcka Alan Toussaint på vilket sätt man nu kan göra det. Det spelar ingen roll, köp en platta eller youtubea det eller vad man nu gör för tiden, jag vet inte. Det här är i alla fall Alan Toussaint med Elvis Costello, som naturligtvis är sångare jag pratar om. Jag kommer återkomma till andra sångare i den genren, eller vad man ska kalla det, som jag inte kan sluta lyssna på framöver. Det här är Elvis Costello, Alan Toussaint och Six Fingered Man. 1, 2, 1, 2, 3, 4. You want me? Elvis Costello och Alan Toussaint där i lite patenterat New Orleans-sväng. Det är en platta som heter The River in Reverse. Kom ut 2006 kanske. Väl värt att kolla in. Väldigt charmig skiva. Och som sagt, jag kommer återkomma till andra sångare och sångerskor framöver som fascinerar mig med bara sin röst egentligen. Elvis Costello är definitivt en av dem. Underbar sångare. Jag vet inte om man såg hans program, gick väl på svensk tv här för några år sedan. Det är ganska intressant. Han är talangfull naturligtvis och extremt nördig. Det uppskattar jag hos folk. En nördighet tyder på intresse och kunnande. Och det är bra grejer. Själv är jag, ja, det är bara att jag är nörd också. Det är nerd and proud, så är det. Hur som helst, nästa låt. Jag vill inte kalla dem för One Hit Wonder, för det har de inte, för de har aldrig några hits, men jävligt bra brittisk band och släppte ett par plattor. Det här kommer jag inte ihåg, det här måste ha varit 96, mitten på 90-talet någon gång. De hade några testgrejer på MTV, de trillade väl in på Headbangers Ball, men de var aldrig hårda nog för det antar jag. Hur som helst, det är ett skitbra rockband och han har också en fantastisk sångröst, vad han nu heter. Den här brittiska gentlemannen, jag tror han till och med var walesare. Nåväl, det här är Reef, Place Your Hands. Come on one for we Reef där med Place Your Hands. Bortglömt band av många, inte av mig dock. Kolla upp dem, grymt bra. Jag minns att jag köpte faktiskt dem när man fortfarande hade CD Walkman på den tiden. Innan MP3 var uppfunna, mina vänner. Så gammal är jag. Jag minns 90-talet. Hur som helst, från en sak till annat, lite hårdare kanske vi ska ta och vrida upp det till lite. Jag har spelat dem förut, grek-svenskarna, eller svensk-grekerna, det är faktiskt bara en grek. Men det här är i alla fall superbandet, får man nog faktiskt lov att kalla dem, folk från Arch Enemy och Kamchatka och Apollon som var med i Firewind och grymt bra band. Släppte en ny platta tidigare år. Det är naturligtvis Spiritual Beggars jag pratar om. Det är Lonely Freedom på Pirate Rock 954. We'll be right back. lyssnar på Pirate Rock. Ja, ni som kan er en dum historia känner ju till, eller ni hör ju naturligtvis att det var Eric Wagner från gamla Trouble som sjöng där. Det var alltså Skull vi hörde, Trapped Inside My Mind, två gamla skiva. Fantastiskt tung skiva. Verkligen älskar den. Den är, det är inte så många som hör den tyvärr, men det är den som, de som har gjort det, de vet vad jag pratar om. Det där är högkvalitativ doom, fruktansvärt bra. Jag kan inte göra så mycket annat än att bara buga mig för allt som har med Trouble att göra. Ett underbart band från ja, tidigt 90-talet, kanske till 80-talet de började, jag minns inte riktigt. Men ja, har ni inte hört Trouble, ta på skorna, och det behöver man inte göra nu för den. In på valfri streamingtjänst och eller köp dem på iTunes eller vad som helst. Skaffa er Trouble-plattor snabbt, det är jätteviktigt. Nåväl, kanske dags att varva ner lite. Vad passar väl bäst efter lite stenhård ångestdom? Men kör lite country. Där är Sam Outlaw. She didn't marry for money. A cowboy's always broke. She didn't marry for comfort. A cowboy's never home. But when she looked in his eyes, she saw in his soul. Stretching out like a desert, Angelino. He didn't wait for a wedding. The moment might not last. He took her off to a new life, never looking back. 'Cause when he looked in her eyes, saw in her soul, reaching out like an ocean, Angelino, Angelino. Far as he goes, still keeps one foot in the past. Gets no pity from the city that makes you pay for a second chance. Much, but it's all that they need, and it's more than their parents have. Far as he knows, Angelino. City's dirty, but maybe the dirt'll make him strong. And when they look in his eyes, they see his soul. Something more than a cowboy with a girl and a gun. And when they look in his eyes, the future unfolds. Across hills and valleys, Angelino. The future's bright for the young Angelino, and an old song plays in his head. Far as he knows, Angelino, Angelino, Angelino, Angelino. Sam Outlaw där, Los Angeles-bon hyllar sin hemstad med låten Angelino. För den uppmärksamma gitarrnörden hör ni naturligtvis att det var Ry Cooder som spelade gitarr på den. Det är klart man hör det sig på lite finstämd, stålsträngad akustisk. Nåväl, så var det i alla fall. Grym platta även det. Ja, nog snackat om Sam Outlaw. Han lär väl lycka upp igen. Det är dags att runda av igen, mina vänner. Det går snabbt den här timmen, även jag drar över lite, märker jag. Det får ni stå ut med. En stund efter mig kommer ju The Enemy med Rocksverige-människorna. Darren, Therese och Niklas. Glöm inte att lyssna på det. Jag tror att de kommer att intervjua Mikael Åkerfeldt och en av mina favoritkomiker Bill Bailey ikväll. Bill Bailey som var sidekick i Black Books. Grym tv-serie. Brittisk. Finns 12 avsnitt. Finns säkert på Netflix eller något sånt där. Jätterolig. Dylan Moran, huvudrollen. Grym komiker. Bill Bailey, minst lika rolig. Mer musikaliskt dessutom. Sagt, missa inte The Enemy. Kommer om en stund. Jag ska strax lämna er, men hör gärna av er på anders@piraterock.se om ni vill mejla. Eller leta upp mig på Facebook. Anders Ivers Official finns jag under där. Ankan 666 heter mitt befjädrade alter ego på Twitter. Så ni får gärna höra av er. Det är alltid roligt att höra av någon som faktiskt lyssnar. Hur som helst, vi rundar av med min gode vän Roger Öjersson och hans Kamchatka. Eller han är inte med längre, men här var det hans Kamchatka. Vi hörs om 2 veckor. Ha det fint. Det här är Guess I'll Be Leaving. Och jag tror faktiskt att det är just vad jag gör. Tills nästa gång. Ta det lugnt. Ni lyssnar på Anders Ivers på Pirate Rock 954. Där är Kamchatka. Hej på er. Will from the date I'll be leaving this end. Västkustens bästa rock.